میں قبل اس کے لیے دعوت ہوں حضرت مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کو، میں جناب محمد انصار صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ایک نظر عنوان آپ کو بتا دیا گیا ہے، کہ اسلام میں توبہ کا تصور کیا ہے، موضوع پر آنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں تاکہ موضوع کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ توبہ کس چیز سے کی جاتی ہے، گناہ سے۔ توبہ جو ہوتی ہے وہ گناہ ہی سے ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ توبہ صرف گناہ سے ہوتی ہے۔ اب گناہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ گناہ کا مزاج کیا ہے، اور گناہ کا مزاج اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کے اثرات جو انسانی دل و دماغ پر ہوتے ہیں وہ بھی معلوم ہو جائے۔ توبہ گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ کا مزاج کیا ہے، گرم اور کتنا گرم، آگ سے بھی زیادہ گرم۔ اب آپ ایک سوال کریں گے آگ سے کتنے گنا گرم ہے، میں بولوں گا تین گنا گرم ہے۔ دلیل اس طرح حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط بين التكبير والقراءة استاذة قال احسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله اسقاطك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه البخاري في كتاب الأذان۔ حضرت امام بخاری اس پوری روایت کو ایسی کتاب الأذان میں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کے ہاتھ سینے پر باندھ لیا کرتے، اس کے بعد تھوڑی دیر تک ٹھہرتے، اس کا تک تھوڑی دیر، یا راوی کہتا ہوتے ہی جاتا ہے، دونوں کا مطلب دیکھیے، اس کا تک تھوڑا ٹھہرتے یا ہنئی تک تھوڑا ٹھہرتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول، میں ابھی وہ امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے صدقے، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہے اللہ کے رسول۔ ایک سوال ہے اس کو حل فرما دے، تاکہ کون سا سوال ہے، کہا کہ تکبیر کے بعد آپ تھوڑی دیر جو رک جاتے ہیں الحمد شریف سے پہلے, تو اس وقفے میں, اس پیریڈ میں, اس شارٹ پیریڈ میں, اس کاتک میں شارٹ پیریڈ, اس کاتک میں شارٹ پیریڈ, تکبیر اور الحمد شریف سے پہلے ایک شارٹ پیریڈ میں آپ کیا کہتے ہیں, ماں تقول تھوڑا رک کر آپ کیا بولتے ہیں وہ ذرا بیان فرما دے. قال اقول, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں. قال, آپ فرماتے اقول, میں یہ بولتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں. کیا؟ ثنا پڑھتا ہوں. ثنا کیسی؟ الفاظ یہ ہیں, اللہم باعد بینی و بین خطایا, اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. اللہ, میں مشرق میں تو میرے گناہ مغرب میں کر دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان, مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ فاصلہ بنا دے. آپ پیاری دعا, اب یہ دوری ہوگی. پھر اللہم نقنی من الخطایا, اے اللہ مجھے صاف کر دے. کس سے؟ گناہوں سے صاف کر دے. کیسے؟ کما ینفق الثوب الابيض من الدنس, جیسے کہ سفید کپڑا, الثوب الابيض وائٹ کلوتھ یا وائٹ ایپرن, کما ینفق الثوب الابيض, جیسے کہ ثوب ابيض سفید کپڑا میل سے صاف کر دیا جاتا ہے. اے اللہ میرے دل کو ایسے ہی صاف کر دے جیسے سفید کپڑے پر میل صابن سے دھل دیا جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. تو اسی طرح میرے دل کو گناہوں سے دھل دے. میل کچیل جو دل پر لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے, یہ میل کچیل صاف کر دے. تیسری دعا, اللہم اغسل خطایایا, اچھے سے بجھایا جاتا ہے پانی سے, پانی سے بجھایا جاتا ہے. حدیث پاک میں اور اس دعا میں یہ بتایا گیا کہ گناہ کا مزاج گرم ہے, جیسے آگ لگنے پر پانی پھینکا جاتا ہے, پانی سے آگ کو بجھایا جاتا ہے. اے اللہ یہ گناہ اس سے ہو گیا, اس گناہ کا مزاج گرم ہے, کہیں یہ گرمی, کہیں یہ تپش گناہ کی یہ آگ میرے دل کو جلا کر راکھ نہ کر دے. تو اے میرے معبود, میرے گناہوں کو, میری خطاؤں کو پانی سے دھل دے. وسلجی, برف سے دھل دے. والبردی, اولے سے دھل دے. پتا یہ چلا کہ گناہ کا مزاج گرم ہوتا ہے تبھی تو پانی سے دھلنے کی بات کہی گئی. اور تین گناہ آگ سے زیادہ گرم ہے, آگ پانی سے پھٹ جاتی ہے. یہاں یہ کہا گیا پانی سے دھل دے, برف سے دھل دے, اولے سے دھل دے. پانی سے ٹھنڈا ہوتا ہے برف, اور برف سے ٹھنڈا ہوتا ہے اولا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کا مزاج گرم اور آگ سے تین گنا زیادہ گرم ہے. کبھی سنا ہے آپ نے اس دعا پاک کی اور اس حدیث پاک کی ایسی تفسیر؟ شاید آپ نے کہیں پڑھی ہو. تو یہ پتا چلا کہ گناہ کا مزاج گرم ہے اور آگ جو دنیاوی ہے اس سے تین گنا زیادہ گرم ہے. یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے, جسے ہم لوگ دعا ثنا کہتے ہیں اس میں ہے, اور الحمد شریف اور تکبیر تحریمہ کی بات کرتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جہاں آگ جلتی ہے وہاں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کالک لگ جاتا ہے. آگ کا نتیجہ سوزش, اور سوزش کا نتیجہ کالا پن. آگ جہاں جلتی ہے وہاں کالک لگ جاتی ہے. اور گناہ آدمی جب کرتا ہے تو چونکہ گناہ کا مزاج کرنا ہے, گناہ کی آگ جب جلتی ہے تو اس کی کالک, اس کی کلوس دل کی دیوار کے اوپر لگ جاتی ہے. دلیل دلیل اس طرح بعد ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كان كانت نقطة سوداء قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الرام الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه ابن ماجه في كتاب الزهد. حضرت امام ابن ماجه صحیح سے پاک ویسے کتاب الزهد کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والا مومن جب گناہ کرتا ہے ان المومن اذا اذنب جب گناہ کرتا ہے تو کانت نقطۃ سوداء قلبہ تو ایک کالا نقطہ اس کے دل کی دیوار کے اوپر آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کالا نقطہ ہی کیوں پڑا اور کسی رنگ کا نقطہ دل کے اوپر کیوں نہیں پڑا, رنگ کالا ہی کیوں؟ وہی میں نے بتایا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اور جہاں آگ چلتی ہے وہاں کالک لگتی ہی ہے. جہاں کا گناہ ایک ایسی آگ ہے جب انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل سے متاثر ہوتا ہے اور دل کے اوپر کلوس پڑ جاتی ہے, کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. اب اس کالے نقطے کو کیسے دھلا جائے؟ پڑ گیا تو دیوار پر آگ کی تپش سے اگر کالک لگ جائے تو اسے پانی سے دھل کر صاف کر دیا جاتا ہے, کالک ختم ہو جاتی ہے. لیکن دل کی دیوار پر لگی ہوئی اس کالک کو اور اس کالے نقطے کو صرف ایک ہی طریقے سے دھلا جا سکتا ہے اور وہ ہے توبہ استغفار. فإن تاب اگر وہ توبہ کر لے تب سقل قلبہ تو اس کا قلب سیکل ہو جاتا ہے, اور اگر توبہ نہ کرے تو ایک نقطہ پڑ گیا دوسرا گناہ کیا دوسری آگ جلی ایک نقطہ اور پڑ گیا تیسرا گناہ کیا آگ جلی گناہ کی تیسرا نقطہ پڑ گیا. فإن زاد زاد گناہ کرتا گیا نقطے پھیلتے گئے اور یہ نقطے جب اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں تو پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں, دل کے اوپر ایک تبیز کالی دیوار گناہوں کی اور کالب کی پڑ جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں اسی کو رین کہا گیا فدائی کر رام الذی ذکر اللہ فی کتابی, یہی وہ رین ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب سورہ متففین میں ذکر کیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو گویا اگر آپ سے کہا جائے کہ رین کی تفسیر کیا ہوگی, رین کا مطلب کیا ہوگا, تو رین کا وہی مطلب ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے ایک گناہ کیا تو گناہ کا مزاج گرم ہے اس کی تپش سے کالا نقطہ دل پر پڑ گیا, پھر دوسرا گناہ کیا ایک کالا نقطہ دل پر اور پڑ گیا, گناہ کرتا گیا یہاں تک کہ نقطے کالے اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں. جب پورا دل سیاہ ہو جائے گناہوں کی وجہ سے تو اسی پورے دل کی سیاہی کو قرآن حکیم میں رین سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ تفسیر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سے پاک کر رکھا ہے. تو حضرت تو اب تک تین باتیں سمجھ میں آئیں گے, اچھی طرح یاد کیجیے. توبہ گناہ سے کی جاتی ہے ایک پوائنٹ, دوسرا پوائنٹ گناہ کا مزاج گرم ہے, تیسری بات گناہ کا مزاج آگ سے تین گنا زیادہ گرم ہے, اور چوتھی بات یہ بات ہوں گی کہ جہاں آگ جلتی ہے وہاں کالک ضرور لگتی ہے. ایسے ہی گناہ آدمی جب کرتا ہے تو دل پر کالے نقطے پڑ جاتے ہیں, اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نقطے پھیل کر جب پورے دل کا احاطہ کر رہے تو دیٹ از کالڈ رین, اس کو رین کہا جاتا ہے قرآن حکیم کی اصطلاح میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق. آگے بڑھیں, یہ ایک بنیادی بات ہے. دوسری بنیادی بات یہ سمجھو کہ اللہ تعالی نے انسان کو جب خلق کیا انسان کو جب بنایا تو خطا اور لغزش کا عنصر اس کی سرشت میں اور اس کی خمیر میں ڈال دیا. وائنڈ نوٹ کیا جائے کہ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا, پیدا کرتے وقت ہی انسان کی خمیر میں, انسان کی سرشت میں خطا اور لغزش کا عنصر رکھ دیا. وجہ خطا اور لغزش اور تقصیر اس کی سرشت میں, اس کی خمیر میں رکھ دیا گیا. یہ عنصر جو رکھا گیا دو وجہ سے, ایک تو انسان کا با عیب ہونا ظاہر ہو جائے اس کے مقابلے میں, جس نے انسان کو پیدا کیا ہے ثابت یہ ہو جائے کہ انسان کو با عیب ہے, سر سے پیر تک عیوب اور نقائص کا مرکب ہے, سر سے پیر تک نقص ہی نقص میں ڈوبا ہوا ہے, قسم قسم کے عیوب سے مڑھا ہوا ہے, اور اس کے مقابلے میں جس نے اس کو پیدا کیا ہے خالق نے, خالق تمام عیوب اور نقائص سے منزہ, تمام عیوب اور نقائص سے پاک. تو اللہ نے انسان کی سرشت میں تقصیر, لغزش اور خطا کا عنصر جو رکھا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسان کا با عیب ہونا اور اللہ کا تمام عیوب اور نقائص سے منزہ ہونا ثابت ہو جائے. پہلی بات یہ, اور دوسری وجہ یہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے حلم کا بندہ اندازہ کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ کرنے پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے. مہلت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حلیم ہے. ان دو وجہوں کی بنا پر اللہ تعالی نے انسان کی سرشت میں اس کی تخلیق کے وقت خطا لغزش اور تقصیر کا عنصر رکھا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے موضوع کو سمجھنے کے لیے جو ضروری ہے. تیسری چیز, چار لفظوں کے معنی جاننے بلکہ پانچ لفظوں کے معنی, اس کے بعد پھر ہم موضوع پر آئے. پہلا لفظ ہے سو, دوسرا لفظ ہے فحشا, اور تیسرا لفظ ہے خطا, چوتھا لفظ ہے حسن, اور پانچواں لفظ ہے ظلم. ان پانچوں لفظوں کے مفہوم اور میننگ کو اچھی طرح اگر ذہن نشین کر لیں تو موضوع اچھی طرح سمجھ میں آئے گا, ورنہ موضوع کما او سمجھ میں نہیں آئے گا. آئیے پہلے حسن اور ظلم کا مطلب سمجھ لیں. آیت کریمہ, آیت کریمہ اس طرح سورۃ طہٰ کی آیت ہے, میں پڑھ رہا ہوں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. جو آدمی اچھے اعمال کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہوتا, اسے اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے. عمل اسی وقت صالح ہوگا جب اس کے پیچھے ایمان کی تحقیق ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل صالح نہیں ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, جو آدمی نیک اعمال کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو, تو ایمان اور نیک اعمال کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. تو ایسے آدمی کو جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, ایمان بھی ہے اور اعمال بھی اچھے ہیں, تو ایسے آدمی کو دو چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے, ایک تو حزم سے اور ایک ظلم سے. یہ حزم کیا ہے؟ اے ظالمین مطلب ہے المنقصا من جزائے حسنات، حزم کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلے سے کم دیا جائے، اجر سے کم دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو اجر دیا ہی نہ جائے، اجر دیا ہی نہ جائے۔ مطلب ایک آدمی نے 100 روپے کی مزدوری کی تو اسے کتنا ملنا چاہیے؟ 100 روپیہ۔ اگر اسے 50 روپیہ دیا گیا تو یہ حزم ہوا، اس کو کہتے ہیں حزم۔ المنقص من جزائے حسنات، اس کی نیکیوں سے اسے کم دیا گیا۔ اس نے جو کام کیا تھا 100 روپے کا، 50 روپیہ جو دیا گیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں حزم۔ ایسے ہی آدمی کوئی نیکی کرے، اللہ فرماتا ہے جتنی نیکی کی ہے کم کر کے نہیں دیا جائے گا۔ سو روپے کی مزدوری کی ہے تو 100 روپیہ ہی ملے گا، 50 روپیہ نہیں دیا جائے گا، ذرہ برابر کم نہیں کیا جائے گا، یہ حرف۔ اور ظلم کا مطلب یہ ہے کہ 100 روپے کی مزدوری کرے اسے ایک پیسہ نہ دیا جائے، یہ ہے ظلم۔ اور ظلم کا ایک دوسرا مطلب اور بھی ہے کہ 100 روپے کی مزدوری کرے زید اور 100 روپیہ دے دیا جائے جس نے مزدوری نہیں کی ہے عمر کو، یہ بھی ظلم۔ ظلم کا مطلب سمجھ آیا؟ حزم کا مطلب تو 100 روپے کی مزدوری کے 50 روپیہ دے دیا جائے، یہ ہے حزم۔ اور ظلم کا مطلب 100 روپے کی مزدوری کی ہے اسے ایک پیسہ نہ دیا جائے، جا بڑھ جا ایک پیسہ نہیں دیا گیا، یہ ہے ظلم۔ اور ظلم کا ایک اور مطلب ہے کہ 100 روپے کی مزدوری کی زید نے اور وہ 100 روپیہ زید کو نہیں دیا گیا، بلکہ جس نے محنت نہیں کی تھی اس کو 100 روپیہ دے دیا گیا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ یہ ظلم کے دو معنی اور حزم کا ایک معنی میں نے بیان کیا، تو ظلم اور حزم کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب دو اصطلاحات کو سمجھیے، ایک ہے سو اور ایک ہے فحشا۔ سو کا مطلب ہوتا ہے ایسا گناہ کہ گناہ کا برا اثر صرف مرتکب کی ذات تک محدود ہو، یعنی میں نے اگر کوئی گناہ کیا تو اس کے مضر اثرات صرف میرے اوپر ہی آئے، اس کے مضر اثرات مجھ ہی تک محدود رہے، یہ تو ہے سو۔ اور فحشا کسے کہتے ہیں؟ کہ گناہ کوئی آدمی کرے تو اس کے مضر اثرات صرف اسی تک نہ رہے بلکہ متعدی ہو کر کے دوسروں تک پہنچ جائے۔ آج دیکھیے ایک آیت کریمہ کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا، جہاں اصلاح معاشرہ کے اوپر پوری سورت نازل کی گئی ہے سورہ نور، یہ مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کی سوسائٹی میں، ایمان والوں کے معاشرے میں فاحشہ پھیل جائے، تو ایسے فاحشہ پھیلانے والوں کے لیے اور ایسے فاحشہ پھیلانے کو پسند کرنے والے لوگوں کے لیے وعید یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ آج ٹی وی چینل اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، ہر ٹی وی چینل الا ماشاءاللہ کوئی دینی چینل ہو تو ہو، کوئی بھی چینل فحشہ سے خالی نہیں ہے۔ فحشہ کا مطلب ایسا گناہ جو گناہ صرف مرتکب تک محدود نہ رہے بلکہ متعدی ہو کر کے بہت سارے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ آج یہ فحشہ، یہ برائی جو دوسروں تک پھیل گئی ہے، جس کے مضر اثرات صرف مرتکب تک نہیں بلکہ دوسرے لوگوں تک پھیل چکے ہیں، آج ان گناہوں سے متاثر ہے بچہ، ان گناہوں سے متاثر ہے بچی، ان گناہوں سے متاثر ہے بوڑھا، ان گناہوں سے متاثر ہے جوان، ان گناہوں سے متاثر ہے مسلمان، ان گناہوں سے متاثر ہے غیر مسلم۔ دنیا کے تمام لوگ ان گناہوں کے مضر اثرات سے متاثر ہیں، اور کیوں نہ ایسے لوگوں کے لیے اسی وجہ سنائی جائے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ واللہ تعالی بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کی سوسائٹی میں، ایمان والوں کے سماج میں، ایمان والوں کے معاشرہ میں فاحشہ پھیل جائے۔ فاحشہ کا مطلب ایسی برائی کہ صرف ارتکاب کرنے والے پر محدود نہ رہے بلکہ اس کے مضر اثرات لوگوں تک پہنچے۔ آپ دیکھو فلم، قریانیت، فحاشی، قریہ تصویریں، یہ ساری کی ساری چیزیں چینلز کے اوپر دکھائی جاتی ہے۔ یہ فحشہ ہے جس گناہ کے مضر اثرات صرف مرتکب تک محدود نہیں بلکہ کرنے والے کے علاوہ اس کے مضر اثرات ہر ہر فرد کے اوپر جو سماج و معاشرے میں رہتا ہے۔ تو سو کا مطلب جب ایسی برائی جس کے مضر اثرات صرف مرتکب تک محدود ہیں اس کو کہتے ہیں سو، اور فحشہ کہتے ہیں ایسی برائی جس کے مضر اثرات صرف کرنے والے تک محدود نہ رہے بلکہ متاثر ہو کر دوسرے لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ فحشہ کے درمیان تو آپ نے ہضم کا مطلب سمجھ لیا، اور آپ نے ظلم کا مطلب سمجھ لیا، آپ نے سو کا مطلب سمجھ لیا، آپ نے فحشہ کا مطلب سمجھ لیا۔ اب آپ ایک لفظ اور سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم موضوع پر آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خطا۔ ہم لوگ بولا کرتے ہیں نا، ارے ہم سے خطا ہو گئی، فلاں آدمی خطا کرسد، آدمی کرنا چاہ رہا تھا کچھ ہو گیا کچھ، اس کو کہتے ہیں خطا۔ اس کو کہتے ہیں خطا۔ جانتے ہیں خطا دو طریقے کی ہوتی ہے۔ حاجی صاحب نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھولے سے اپنا چپل چھوڑ کر کے دوسرے کا چپل پہن کے چلے آئے، یہ خطا۔ خطا سمجھ میں آئے؟ کہتے حاجی صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اپنا چپل چھوڑ کر کے دوسرے کا چپل بھولے سے پہن کر چلے آئے۔ غلطی تو ہے، گناہ تو ہے، لیکن اس گناہ کے اوپر گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دل کا ارادہ شامل نہیں ہے۔ ہر وہ خطا جس میں دل کا ارادہ شامل نہ ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور جو خطا تم کرتے ہو اس خطا میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس خطا میں دل کا ارادہ شامل نہ ہو۔ یہ جیسے چپل اپنا چھوڑ کر کے کسی دوسرے کا نیا چپل پہن کر کے چلے آیا، دل کا ارادہ شامل ہو، جان بوجھ کر کے پہن کر چلا آیا ہے تو دل کا ارادہ شامل ہوا اس کے اندر، اس پر گرفت ہے اس خطا کے اوپر۔ لیکن اگر بھول کر کے اپنا چپل چھوڑ کر کے دوسرے کا چپل پہن کر آ گیا تو چونکہ اس میں اس کے دل کا ارادہ شامل نہیں ہے، اس خطا کے اوپر کوئی پکڑ نہیں اللہ کی طرف سے، یہ معاف ہے۔ اور اسی خطا کے بارے میں فرمایا گیا کہ تین چیزیں اللہ تعالی نے امت محمدیہ پر سے اٹھا دی ہیں، تین چیزوں پر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ دلیل، دلیل کس طرح کا؟ وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه۔ رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، حضرت امام ماجه ابن ماجه جہاں طلاق کا بیان ہے، طلاق کے چیپٹر میں اس حدیث پاک ہے۔ راوی حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ نے تین چیزیں اٹھا لی ہیں، تین چیزوں پر گرفت نہیں کرے گا۔ ایک تو خطا، جس میں دل کا ارادہ شامل ہے، بھولے سے چپل پہن کر چلایا، اس خطا پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ دوسرے منسیان، بھولے سے کوئی کام ہو گیا اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ تیسرے وہ مستکرہ علیہ، مجبوراً کوئی کام کرایا گیا گناہ کا اور بیچارے نے ڈر کے مارے کر لیا تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اٹھا لیا ہے، خطا، نسیان، بھولے سے کوئی کام کر لے۔ اسی طریقے سے خطا کا مطلب ایسی غلطی جس میں دل کا ارادہ شامل ہو، اور تیسرے جبرن اس سے کوئی گناہ کا کام کرا لیا گیا۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت پر اٹھا لیا۔ تو پانچ چیزوں کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، ہضم کا مطلب کیا ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے, سو کا مطلب کیا ہے, فحشا کا مطلب کیا ہے اور خطا کا مطلب کیا ہے. اب اگر خطا کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے تو اب یہ حدیث پاک اور یہی سے مضمون کا آغاز. حدیث کس طرح, وہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث سے پاک ویسے کتاب الزہد میں لائے, جہاں زہد کا چیپٹر ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت انس بن مالک سے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے اور سب سے بہترین خطا کار اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے کہ دنیا کا ہر انسان, آدم کی ہر اولاد خطا کار. یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن اگلا جملہ بڑا عجیب و غریب ہے, وہ خیر الخطائین سب سے بہتر خطا کار. یعنی خطا کرنے والا بھی اچھا ہو جائے گا. یہاں کہا گیا سب سے اچھا خطا کرنے والا, خطا کرنے والوں میں سب سے اچھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطا کرنے والے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. قوم سے خطا کار بہت اچھے ہوتے ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. تو ایسے خطا کار جو اللہ کے حضور توبہ کر لے یہ سب سے اچھے خطا کار ہوتے ہیں. یہ بات آج اس مجلس سے لے کر کے جاؤ کہ گنہگار بھی اللہ کی نگاہ میں اچھا ہوتا ہے. کون سا گنہگار اچھا ہوتا ہے؟ جو توبہ کر لے. اب آپ ایک بات بتائیں, حضرت آدم اچھے تھے کہ اچھے نہیں تھے؟ ہمارے باپ دادا تھے, ہمارے باپ تھے, باپ کہہ لو, دادا تھے, دادا کہہ لو. ہماری ماں تھی حضرت حوا, ہماری دادی تھی, کچھ بھی کہہ لو, یہ دونوں کے دونوں اچھے تھے کہ نہیں؟ اللہ کی نگاہ میں اچھے تھے. کیوں؟ کس لیے کہ ان سے گناہ ہوا. کہا گیا تھا کہ جنت میں چلو پھرو, کھاؤ پیو, کہیں بھی جا سکتے ہو, اجازت ہے, مگر اس درخت کے قریب مت جانا. ولا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب مت جانا, اس کا پھل مت کھانا. چلے گئے پر تقاضا بشریت, گناہ ہو گیا. لیکن گناہ کرنے کے بعد اچھے کیسے بنے, یہ کہنے کے بعد وہ توبہ کا کلمہ, توبہ کے کلمات, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. غلطی ہوئی مگر اچھے بنے, خطا کار ہوئے مگر اچھے خطا کار کیسے بنے؟ جب توبہ کی ہوئے. یہ تو سبق دیکھا ہے آپ نے کہیں اور کسی مذہب میں؟ خطا کار ہی اچھا ہوتا. اب ایک سوال آپ سے, پہلے یہ بتا دوں کہ توبہ عبادت, توبہ عبادت کے بعد. اب آپ سے ایک سوال, یہ بتانے کے بعد توبہ عبادت, ایک سوال آپ سے, آپ لوگ اس سوال کا جواب دیں گے. سب سے پہلی عبادت جو اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو عطا کی گئی اس عبادت کا نام کیا ہے؟ بولو. سوال پھر سے دوہراؤں, سب سے پہلی وہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت تو بہت ساری, نماز, روزہ, حج, زکات, بہت ساری عبادت. سب سے پہلی عبادت جو خالق کی طرف سے مخلوق کو دی گئی تحفے کے طور پر, اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی, وہ پہلی عبادت کون سی ہے؟ نام بتائیں. ارے بول دیجئے نا, جو موضوع ہے توبہ. کلیل کس طرح کہ اللہ نے کہا تھا تو اس طرح کے قریب مت جانا, چلے گئے, گناہ ہو گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گناہ ہو تو گیا, کس طرح اللہ سے معافی مانگ, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے انسان سے پہلی خطا ہو جی, یہ پہلی خطا. خطا کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معافی کیسے مانگوں. اب اللہ کا رحمت دیکھیے, ہے اس پر میں ایک آیت پڑھوں گا, پہلے یہ بتا دوں کہ آدم سے کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, چلے گئے, اللہ کی نافرمانی ہوئی, خطا ہو گئی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس گناہ سے توبہ کیسے کریں، اس خطا سے معافی کیسے مانگیں۔ اللہ سے معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا گناہ کرنے کے بعد۔ اللہ کا رحم دیکھو، اللہ نے توبہ کے کلمات سکھائے اور اللہ نے فرمایا، پہلا پارا پڑھیے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ آدم نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات پائے، تلقى ریسیوڈ، ریسیوڈ فتلقى کو ریسیوڈ کیا، پایا، گاٹ، حاصل کیا۔ فتلقى آدم من ربه، تو آدم نے پایا اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، فتاب علیہ، وہ کلمات جب انہوں نے پڑھے اور ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی، فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کلمات کون سے تھے؟ وہی کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہی کلمات تھے جو آدم کو سکھائے گئے، یہی کلمات حاصل کیے آدم نے اپنے رب کی طرف سے، اور یہی کلمات کہہ کر کے جب انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے بندے کو سب سے پہلے جو عبادت عطا کی گئی وہ عبادت توبہ ہے، جس سے توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ توبہ کتنی اہم چیز ہے۔ اس کی اہمیت پر ایک اور حدیث پڑھ دوں، یہ تو آیات قرآنیہ کی ایک حدیث پڑھوں گا، اور الحمدللہ یہ حدیث آپ اس اجلاس عام سے لے کر کے رہتے ہیں۔ بتاؤ، اللہ جس چیز پر بے انتہا خوش ہو کہ اس سے زیادہ اور کسی چیز پر خوش نہ ہو تو اس سے بڑی عبادت نہیں ہو سکتی۔ سوال سمجھتا ہے؟ ارے بھائی میں بول رہا ہوں تو سمجھ میں بات آ رہی ہے نا، آ رہی ہے نا؟ ہاں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بتائیے کہ اللہ تعالی کسی چیز پر اگر اتنا زیادہ خوش ہو کہ اس سے زیادہ کسی اور چیز پر خوش نہ ہو تو وہ سب سے بڑی عبادت مانی جائے گی کہ نہیں؟ سب سے بڑی عبادت ہوگی نا، جس عبادت کے اوپر اللہ سب سے زیادہ خوش ہو وہ عبادت سب سے بڑی عبادت مانی جائے گی۔ اور اللہ کس چیز پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ دلیل، دلیل اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد فرحم بتوبت احدکم من احدکم بضالته اذا وجدها، رواہ مسلم کی کتاب التوبہ۔ حضرت امام مسلم اس کی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التوبہ کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ ایک دفعہ اس حدیث کو اور پڑھ دو، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد فرحم بتوبت احدکم من احدکم بضالته اذا وجدها، رواہ مسلم کی کتاب التوبہ۔ امام مسلم جہاں توبہ کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو لائے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ، اور میں نے پوری حدیث ذکر کر دی، میری عادت ہے کہ میں پوری حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ اشد فرحان، اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کس چیز پر؟ بتوبت احدکم، جب تم میں سے کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اور اس کی مثال دی گئی، اللہ اکبر، مثال دیکھو کیسی ہے، من احدکم بضالته اذا وجدها، جیسے کسی انسان کی اونٹنی گم ہو جائے، کہاں پر؟ ایک آدمی ایک لبودب سہارا، ایک چٹیل میدان سے جہاں دور دور تک کوئی شجر سایہ دار نظر نہیں آتا تھا، کوئی گاؤں شہر نظر نہیں آتا تھا، یہ اسی جنگل سے سفر کر رہا ہے، اسی سہارا سے سفر کر رہا ہے، اور اونٹنی جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر اس کا توشہ رکھا ہوا ہے کھانے کا، مشکیزے میں پانی رکھا ہوا ہے پینے کے لیے، اور اسے 500 کلو میٹر سفر کرنا ہے اس اونٹنی کے اوپر اس کا زادہ راہ اور پانی یہ رکھا ہوا۔ چلتے چلتے تھک کر کے سستانے کے لیے دور ایک درخت نظر آتا ہے, اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اونٹنی کو چھوڑ دیتا ہے. تھکا ہوتا ہے, اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, سو جاتا ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی غائب ہو. اونٹنی کا پتا نہیں ہے, ارے اونٹنی کے اوپر تو پانی رکھا ہوا ہے, اونٹنی کے اوپر تو سادے دار رکھا ہوا ہے, کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا. پانی دور دور تک پانی نہیں, دور دور تک کھانے کا سامان نہیں. اب وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا مرنا واقعی, میرا مرنا لازم. اب میں زندہ نہیں بچوں گا, اس لیے کہ میری حیات کا مدار جن چیزوں کے اوپر تھا اونٹنی لے کر اسے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. پانی بھی جو مشکیزے میں تھا وہ بھی اسی کے اوپر تھا, ذاتِ راہ کھانے کے نام پر جو کچھ تھا اسے اونٹنی کے اوپر لگا ہوا تھا, اونٹنی تو سب لے کر چلی گئی. اب میں تو پیدل اس سہارا میں سفر کر نہیں سکتا, پیاس سے کب تک اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا اور کھانے سے اپنے آپ کو کب تک بچاؤں گا, کب تک زندہ رہوں گا بغیر کھانے کے. روتے روتے تھک ہار کر کے پھر سو جاتا ہے کہ اب تو مرنا میرے لیے لازم ہو گیا ہے. اور جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے سامنے ہے. اب بتاؤ جہاں اس کا مرنا لازم تھا اونٹنی کو دیکھ کر کے دوبارہ اسے زندگی ملی کہ نہیں؟ بتاؤ یہ آدمی کتنا خوش ہوگا؟ کسی اور چیز پر اتنا زیادہ خوش ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی زیادہ خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے جس کو اس کی اونٹنی کھوئی ہوئی مل جاتی ہے, جس کے اوپر اس کے حیات کا مدار سامان رکھا ہوا ہو. یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے کہ اللہ پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اشد فرحاً, اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ جس پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہوئی نا. گویا توبہ کی اہمیت پر میں نے دو دلیل دیکھ لی. یہ قرآن کی حدیث اہمیت پر پہلی دلیل کہ اللہ کی طرف سے بندے کو سب سے پہلے کون سی عبادت عطا کی گئی؟ توبہ, کلمہ کی توبہ. اور پھر سب سے زیادہ خوش اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ کو ہوتا ہے. وہ حدیث ہے مسلم کتاب التوبہ کی, میں نے پڑھی جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. اسے پتا چلا کہ توبہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور وہ تیسری حدیث ملا لے حضرت انس بن مالک کی, تو مزید تقویت مل جائے بات کو کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے لیکن سب سے اچھے خطا کار. اب بتائیے خطا کار اچھا کیوں بن رہا ہے؟ گنہگار اچھا بن جائے توبہ کی وجہ سے. تو توبہ کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ توبہ کی وجہ سے گنہگار اچھا بن گیا تو گنہگار اچھا بن گیا کس کی وجہ سے؟ توبہ کی وجہ سے. تو توبہ کی اہمیت اس کی بھی اچھی طرح سے اور یہ بات سمجھ لے کہ آدمی کتنا ہی گناہ کیوں نہ کر لے, خاص طور سے یہ بات کتنا ہی گناہ کیوں نہ کر لے, زمین بھر کر, لیکن اگر مرنے سے پہلے توبہ کر کے گیا تو سارے توبہ کر لیا. لیکن توبہ کی توفیق ہونی چاہیے, یہی تو توفیق ہوتی نہیں لگتی. بتائیے ایک آدمی کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. جس آدمی نے بلا وجہ کسی انسان کو, ایک انسان کو قتل کر دیا, اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. کتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک آدمی کا قتل کرنا. اب آؤ دیکھو ایک آدمی 99 قتل کر کے آتا ہے. دلیل اس طرح, وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی اللہ قال کانا فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسال عن عالم اہل الارض فدل علی راہب فاتاہ فقال انہو قتل 99 نفسا فہل لہ من توبہ فقال لا فقتلہ فکمل بہ جہۃ ثم سال عن عالم اہل الارض فدل علی رجل عالم فقال انہو قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ فقال نعم ومن یقول بینہ وبین التوبہ انطلق الى ارض کذا وکذا فان بہا اناس یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم ولا ترجع الى ارض فانہا ارض سوء فانطلق حتی اذا نصف الطریق اتاہ الموت فاقتصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب فقالت ملائکۃ الرحمۃ جاء قائدا مقبلا بقلبی الى اللہ وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم یعمل خیرا قط فاتاہ ملک فی صورۃ آدم فجعلوا بینہم فقال قیسوا ما بین الارضین فالى ایتہما کان ادنا فہو لہ فقاسوا فوجدوہ ادنا الى الارض التی اراد فقبضتہ ملائکۃ الرحمۃ قال قتادۃ فقال الحسن ذکر لنا ان لما اتاہ الموت نادی صدری رواہ مسلم کی کتاب التوبہ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک ویسے کتاب التوبہ ملا ہے پورے صفحے کے اوپر یہ حدیث موجود ہے پورے صفحے کی حدیث میں نے پوری کی پوری پڑھ کر آپ کو سنا دی حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے مسلم کتاب التوبہ کی وہ مفہوم میں بیان کرنا چاہتا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان نبی اللہ قال کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کان فی من کان قبلکم پچھلے زمانے میں تم سے پہلے رجل ایک آدمی تھا رجل عثمان ایک آدمی تھا قتل 99 نفسا اس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا اچانک اس نے کہا کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا عالم بتاؤ کیا پوچھا تھا اس نے دنیا کا سب سے بڑا عالم بتاؤ فسالان عالم یا ہم دنیا والوں نے جو لوگوں نے کہا بھیج دیا صوفی کے پاس پوچھا تھا کہ عالم کو بتاؤ بھیج دیا گیا صوفی کے پاس اب ظاہر ہے کا معاملہ کوئی نہیں مسئلے بتانا عالم کا کام ہے فَدُلَّ عَلَى رَاحِبٍ ایک راہب ایک عابد ایک صوفی کے پاس جو خانقاہ میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا بھیج دیا گیا فَدُلَّ عَلَى رَاحِبٍ ایک پادری کے پاس ایک صوفی کے پاس بھیج دیا گیا اس کی خانقاہ میں پاتا آیا السلام علیکم بیٹھو کیا بات ہے سب جب کو نذرانہ وذرانہ لے کر کے آیا نذرانہ لے کر کے آیا کہا کہ حضرت نذرانہ وذرانہ لے کر کے نہیں آیا ہوں میں نے سنا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں اس کو بدبخت کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں عالم ہوں میں صوفی ہوں خالی اللہ اللہ کرتا ہوں علم نہیں ہے مجھے کہنے لگا پوچھو کیا مسئلہ پوچھنا ہے یہ وہی ہے سانپ کا منتر معلوم نہیں ہے سانپ کے پیوں میں انگلی گھسا دینے کا انجام کیا ہوتا وہی انجام اس کے ساتھ بھی ہوا اس کا یہ انجام ہوا اس نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کا قتل کیا ہے فہل لہ من توبہ میرے لیے اپنی توبہ ہے یا نہیں فقال اللہ کہا رہے دور ہو جا یہ تو سمجھ جناب ہے کہ نذرانہ لا رہا ہے یہ تو 99 آدمیوں کا قاتل ہے ڈر گیا کہا بھاگو تیرے لیے توبہ نہیں ہے اور کہیں تیری نحوست کا اثر میرے اوپر نہ ہو جائے فقال اللہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی کہا اچھا نکالی تلوار فقتلہ اور اس کی گردن مار دی فکمل بیمیتا تو پورا کر لیا 100 کی عدد 99 قتل کر چکا تھا یہ ملا گیا سانپ کے بل میں انگلی گھسانے سے پہلے سانپ کا منتر معلوم ہوتا پتا یہ چلا کہ فتوا کس سے پوچھا جائے گا ملا کیوں سے نہیں فتوا پوچھا جائے گا قرآن و حدیث کے عالم سے یہ ملے کیا بتائیں گے مسئلہ یہ تو ان کا انجام کیا ہوگا غلط مسئلہ بتائیں گے تو اس طرح مارے گئے مارا گیا کمبل بھی میتن سو کی عدد پوری کر لی. تم مسالا نالم لال کا دنیا کا کوئی اچھا آدمی ہوتا ہو, وہ تو صوفی تھا, اسے کچھ نہیں آتا, اس نے مسئلہ درد کرایا. کہا کہ بہتر آدمی بتاؤ دنیا کا, بت اللہ رجل عالم. اب عالم آدمی کے پاس لے کے جگہ فلا جگہ بہت بڑا عالم رہتا ہے اس کے پاس جاؤ. بت اللہ رجل عالم عالم آدمی کے پاس لے آتا ہے, کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا تھا. پوچھو. کہا کہ بتائیں گے. ایک صاحب کے پاس گیا تھا, مسئلہ غلط بتایا انہوں نے, گردن مار کر گیا, 99 آدمیوں کا قاتل تھا. ایک صوفی کو بھی مار کر کے آیا ہوں, 100 کی عدد پوری کر کے میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں. کہا کہ تو کیا ہوا, پوچھنا کیا ہے؟ کہا محل لہو من توبہ, اپنی میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے کہ نہیں. عالم نے کہا میں اپنی تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. وہ میں یہود بھائی نہ ہوں بھائی, توبہ کون سی چیز تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان حائل ہے؟ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور سرزمین کی طرف تھوڑا آگے چلا گیا تھا, جس سرزمین کی طرف اسے جانے کے لیے کہا گیا تھا. نیکوں کی سرزمین کی طرف اسے جانے کے لیے کہا گیا تھا. نیکوں کی سرزمین کی طرف تھوڑا بڑھا ہوا تھا. جب ناپا گیا تو دیکھا کہ نیکوں کی سرزمین کی طرف آگے تھا. کیسے؟ اپنے سینے کے بل آگے بڑھتا جا رہا تھا. یہ توبہ, اس طریقے کی توبہ کرو کہ پھر دوبارہ پلٹ کر گناہ کی طرف مت دیکھو. یہ ہے, یہ ہے, اس کو کہتے ہیں توبہ. ایک دفعہ جب گناہ کی طرف زمین سے نکل گیا تو پلٹ کر دیکھا نہیں. گناہ کی طرف زمین کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تو کہہ رہا تھا کہ تقاضا کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب موت آئی تو کہہ رہے نا ہم سے بیان کیا گیا لمبا کام ہو, جب اس کو موت آئی تو نام سک رہی موت کی حالت ہی میں وہ نیکوں کی سرزمین کی طرف سینے کے بل آگے بڑھتا جا رہا. اللہ توبہ کی یہ کیفیت اگر آدمی کے دل میں آ جائے تو اللہ اس توبہ کی وجہ سے 99 بلکہ 100 آدمیوں کے قاتل کو اگر بخش سکتا ہے تو اس سے بڑا گناہ کوئی ہے. اور یہی ایک نقطہ یاد رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, فیصلہ کس بات کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ خون کے بارے میں ہوگا, فلا آدمی فلا کو قتل کیا. تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا. ایک حدیث کہتی ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں فیصلہ ہوگا, اور ایک حدیث کہتی ہے کہ خون کے بارے میں پہلا فیصلہ ہوگا. تو دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا گئی. نہیں, ٹکراؤ ظاہرا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبادات کے بارے میں جس چیز کے بارے میں پہلے فیصلہ ہوگا وہ نماز ہے, اور وہاں نماز کے بارے میں سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ. اس سے خون آدمی کے احترام اور محترم ہونے کی بہت بڑی دلیل ملی. چے جائے کہ آدمی 100 آدمیوں کا قاتل ہو, اللہ توبہ کی وجہ سے اسے بخش دے. لہذا آدمیوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں ایک آیت پڑھوں گا, اس کے بعد ایک حدیث جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے گا. پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. آیت کس طرح سورہ نام کیا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ. اور اے ہمارے حبیب, اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس جب ایمان والے آئے, جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں, تو فقل سلام علیکم, تو آپ ان کو سلام بولیے, السلام علیکم بولیے. جب وہ سلام کرے تو آپ سلام کا جواب دیجیے, فقل سلام علیکم. وہ سلام کرے تو آپ وعلیکم السلام کہیے, اور آپ السلام علیکم کہے وہ وعلیکم السلام کہے, فقل سلام علیکم. آگے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ تعالی نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے. جب اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے تو اس کا نتیجہ, رحمت فرض کر لی ہے اس کا نتیجہ بتایا گیا. انہو, تو اپنے اوپر اللہ نے رحمت فرض کر لی ہے تو رزلٹ, انہو من عمل منکم سوءا تعملون، تو جو تم میں سے برائی کا ارتکاب کر لے، گناہ کر لے، بجہالت جہالت سے، تم متاب من بعد اصلاح، اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو توبہ کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، وانه غفور رحیم. اس کے بعد آیت کریمہ کا اختتام اللہ کی صفت غفور اور رحیم سے، کہ یہ مغفرت جو ہوگی رحمت کی وجہ سے ہوگی، اس لیے کہ کتب علی نفسی رحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا. یہ ہے اور رحمت کا نتیجہ بتایا گیا، انہو من عمل کو گناہ ہو جائے اور کوئی توبہ کر لے اصلاح کر لے تو اللہ غفور. یہ تو ہوئی آیت حدیث پاک، حدیث اس طرح بان صوبانا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما احب ان لی الدنیا وما فیها بهذه الآیت الکریمہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. فقال رجل یا رسول اللہ فمن اشرك فسقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال الا من اشرك ثلاث مرات رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی مبسوط کتاب مسند احمد کے اندر لائے. میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام ہے جن کا نام صوبان ہے. حضرت صوبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا، کیا کہ اگر مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس پر خوشی ہوئی. اللہ، مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کی اس آیت کریمہ کے نزول پر ہوئی ہے. ما احب ان لی الدنیا وما فیها بهذه الآیۃ الکریمہ، اس آیت کریمہ کے بدلے میں اگر مجھے دنیا اور ما فیها یہ مل جاتی تو مجھے پسند نہیں ہوتا. دنیا اور ما فیها بھی دے دینے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے، اس آیت پر اتنا خوش نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. ذنب کی جمع ذنوب ایک گناہ نہیں بلکہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تب بھی توبہ کر لے تو شرک سے توبہ نہیں بلکہ شرک ہے اس کی زندگی میں، اس کے علاوہ گناہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لے تو کیا وہ بھی معاف کر دیا جائے گا؟ تو آپ تھوڑی دیر تک چپ رہے. فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر تک آپ چپ رہے، پھر آپ نے فرمایا الا من اشرک ثلاث مرات، آپ نے تین مرتبہ فرمایا الا من اشرک. جو آدمی شرک کے ساتھ توبہ کرتا ہے، شرک سے توبہ نہیں کرتا، تو اس کا کوئی بھی گناہ بخشا نہیں جائے گا. اس سے پتا چلا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اگر شرک ہے زندگی میں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ایک بھی توبہ قبول نہیں، شرک کی موجود. اللہ آگے بڑھے. ہاں، اب آئیے توبہ کا مطلب سمجھاتا ہوں، اس کے بعد توبہ کے شرائط. توبہ کا مطلب سمجھ لو، تاب یا توب توبہ تن اور رجوع لوٹنا، ٹو موو بیکورڈز، ٹو ٹیک یو ٹرن، یہ کرو. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاب یا توب توبہ تن، عربی میں کہتا ہے رجوع لوٹنا، انگریزی میں کہتا ہے موو بیکورڈز، پیچھے کی طرف لوٹنا، یا ٹیک یو ٹرن، جیسے آدمی یوں جا رہا تھا اور فوراً یو ٹرن لے لیتا ہے، جہاں سے چلا بالکل سب کے مخالف کر گیا. ٹیک یو ٹرن، جا رہا تھا آگے پھر پیچھے پلٹ آیا، تو ٹیک یو ٹرن دیٹ از کالڈ توبہ، موو بیکورڈ دیٹ از کالڈ توبہ. توبہ کا لغوی معنی ڈکشنری میں ٹیک یو ٹرن یا موو بیکورڈ، چلتا جا رہا تھا مڑ گیا سیدھا واپس پلٹ آیا، یہ ہے توبہ کا مطلب. اور رجوع تابا یا تو وہ توبہ تھا، اور رجوع لوٹنا، موو بیکورڈ ٹیک یو ٹرن، اس کو کہتے توبہ ڈکشنری میں. اچھا، اور اصطلاح شریعت میں سیئات سے حسنات کی طرف پلٹنا، برائیوں کے میدان سے آگے نکل گیا تھا اور برائیوں کے میدان کو چھوڑ کر کے وہ واپس سیدھا الٹا چل کر کے آیا اور نیکیوں کے میدان کی طرف چلا گیا۔ تو ڈکشنری میں کہتے ہیں پلٹنا، اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں برائیوں سے نیکیوں کی طرف پلٹنا۔ تو ڈکشنری کا مانا اور اصطلاح شریعت میں کیا ہے سمجھ میں آ گیا؟ ڈکشنری میں کہتے ہیں ایک یو ٹرن، پلٹنا، خالی پلٹنا، اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں گناہوں سے، برائیوں سے نیکیوں کی طرف پلٹنا، تو کہتے ہیں توبہ۔ یہ توبہ کا اصطلاحی مانا اور لغوی مانا۔ ہم لوگ توبہ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی گناہ ہو گیا توبہ نہیں ہے، اس کی تو ممانعت ہے۔ اللہ کے رسول نے گال پر تماچا مارنے سے منع کیا ہے، توبہ یہ گناہ ہے۔ کس طرح توبہ نہیں ہوتی؟ توبہ کے شرائط جان لیں۔ توبہ کا مطلب سمجھ کے ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے؟ رجوع۔ اس طرح شریعت میں برائیوں سے نیکی کی طرف پلٹنا۔ توبہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ توبہ کی شرائط، کنڈیشنز آف توبہ۔ توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ صرف گال پر تماچا مارنا نہیں، تین شرائط ہیں۔ الندم علی ما سلف منه فی الماضی والاقلاع منه فی الحال والعزم الا يعاوده فی المستقبل۔ یہ تین شرائط ہیں۔ کیا یہ تین شرائط کنڈیشنز ہیں توبہ کی؟ الندم علی ما سلف منه فی الماضی، ماضی میں جو گناہ ہو گیا، پاس میں جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت، بہت غلطی ہو گئی، پچھتاوا، پچھتاوا۔ تو گناہ جو ماضی میں ہو گئے اس پر پچھتاوا اور ندامت ہو، ایک پہلی شرط۔ دوسری شرط والاقلاع عنہ فی الحال، اور ورتمان میں، فی الحال پریزنٹ میں اس کو چھوڑ دینا۔ پاس میں جو ہو چکا اس پر ندامت، اور ورتمان میں، حال میں اس کو چھوڑ دینا، ریپیٹ نہ کرے، اور مستقبل میں والعزم اللہ یعاوده فی المستقبل، اور پکا ارادہ کرے کہ مستقبل میں وہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ یہ ہے کنڈیشن۔ اگر یہ توبہ کے تین کنڈیشنز نہ پائے جائیں تو توبہ مکمل نہیں ہوگی، توبہ نہیں ہوگی۔ اور اس توبہ کا تعلق تین زمانوں سے، جی، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر پچھتاوا، حال میں، ورتمان میں اس کو چھوڑ دینا، اور مستقبل میں والعزم اللہ یعاوده فی المستقبل، اور پکا ارادہ ہو کہ مستقبل میں اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا۔ یہ تین شرائط اگر پائے جائیں تو توبہ ہوتی ہے۔ یہ توبہ کے شرائط ہیں۔ توبہ کا مطلب سمجھنے کے بعد، توبہ کے شرائط اگر سمجھ میں آ گئے، تب اب ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ ایک موقع آئے گا جب ہنستے بیٹھیں گے کھٹیا پہ اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا، جوانی کے بہترین ایام گزر جائیں گے، بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ شاعر نے کہا ہے، ابھی شباب ہے کر لے خطائیں جی بھر کے۔ کیا بولتا ہے؟ ابھی شباب، شباب مینس یوتھ، جوانی۔ ابھی شباب ہے کر لے خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے خوب مزہ کر لے۔ جوانی دوبارہ آنے والی تھوڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ ابھی شباب ہے کر لے خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے۔ دیکھو، گناہ ہو جائے تو توبہ فوراً کر لینا چاہیے، انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی لمحہ گارنٹی نہیں ہے۔ پتا نہیں کون سا لمحہ موت کا پیغمبر بن کے آ جائے اور تم کو توبہ کی مہلت نہ دے۔ لہذا توبہ کے تعلق سے انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ یہ بہت بڑا شیطانی فریب ہے، یہ جمالیاتی فریب ہے شیطان کا، اس میں نہیں الجھنا چاہیے۔ بہت خطرناک ہوگا، خطرناک فریب۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں، یہ سمجھ لے، نہیں تو بات ادھوری رہ جائے گی نا۔ حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم في كتاب الذكر والتوبه والاستغفار امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الذکر میں لائے اور راوی حضرت ابو ہریرہ پوری روایت میں پڑھ دیے پھر سے پڑھ دوں وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم في كتاب الذكر والتوبه والاستغفار حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی توبہ کر لے اس سے پہلے کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے تاب اللہ علیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ نظام کائنات ہے کہ سورج مشرق سے نکل کر کے مغرب میں ڈوبتا ہے لیکن قیامت کے وقت ایسا ہوگا کہ سورج اس دن مشرق سے نہیں نکلے گا مغرب سے نہیں نکلے مغرب سے نکلے گا یہ اس بات کی علامت ہوگی یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب نظام عالم کو سیدھا نہیں بلکہ الٹا کر دینا ہے اب تک سیدھا چلتا آ رہا تھا کائنات کا نظام آج سے کائنات کے نظام کو بدل دیا جا رہا ہے مشرق سے اب تک نکلا کرتا تھا سورج اب سورج کو ہم مغرب سے نکال رہے ہیں جس وقت جس صبح کو سورج مغرب سے نکل آئے توبہ کا دروازہ سلام شک بند ہو گیا تھرام سے اب توبہ کا دروازہ بند کھلنے والا نہیں اب توبہ کرتا جائے توبہ سورج مغرب سے نکل آئے تو توبہ کا دروازہ بند سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے اچھا اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ہر آدمی کی عمر اتنی لمبی تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب میں کب نکلے گا اور توبہ کر لیں گے پتا نہیں کب آنے والا ہے وہ اس سے پہلے کب توبہ کرنا یہ تو لمبی بات ہو گئی اس سے پہلے بھی توبہ کی کوئی لمیٹیشن ہے یا نہیں ہے دلیل دلیل اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی ان اللہ عز وجل لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر رواہ ماجہ فی کتاب الزہد حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک ویسے کتاب الزہد کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک بندے کو غرغرا نہ آ جائے غرغرا آنے سے پہلے تک توبہ اگر کر لیتا ہے تو توبہ قبول اب آپ کو یہ سمجھاؤں کہ غرغرا کسے کہتے ہیں غرغرا کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو نہیں سمجھتے آپ غرغرا کا مطلب غرغرا کا مطلب آدمی بستر پر لیٹ گیا موت قریب آ گئی اتنی قریب کہ اس آدمی کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے اور سنیے غرغرا کی کیفیت کیا ہوتی ہے حالت اس حالت کو پہنچ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی اس سے پہلے توبہ قبول ہو جائے غرغرا کی کیفیت کیا ہوتی ہے غرغرا کی حالت کیا ہوتی ہے غرغرا کی حالت کیا ہے کوئی پتلی چیز آدمی کے منہ میں ڈالی جائے اور وہ اپنی زبان سے اس کو اپنے منہ میں ایرے پھیرے مگر اس کو اپنے حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے یہ حالت ہے غرغرے کی پھر سے بولو غرغرے کی حالت کیا ہوتی ہے کہ آدمی کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے اور اس پتلی چیز کو وہ آدمی اپنی زبان سے منہ کے اندر ایرے پھیرے مگر اسے حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو یہ آدمی غرغرے کی حالت میں ہے اب اگر یہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی غرغرے سے پہلے اگر یہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو قبول ہو جائے غرغرے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے کریے اور توبہ قبول ہو جائے گی. اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب. پھر وہ لوگ قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. قریب کی تفسیر زکات اور مجاہد کے غرغرے سے کی ہے. اس کا مطلب یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ حدیث ہے کہ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے, بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک گھرگرا نہ آ جائے. گویا توبہ کا دروازہ دو وقت تک کھلا ہوا ہے, جب تک مشرق سے سورج نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے توبہ کا دروازہ بند. اس سے پہلے توبہ کر لینا ہے, نہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور آدمی گھرگرے کی حالت میں پہنچ جائے اس سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول ہوگی, گھرگرے کی حالت میں توبہ قبول نہیں. تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہو, اس سے پہلے آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے. یہاں تک بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اس کا ایک پہلو اور بھی ذہن نشین کر لیں اور جو بہت اہم ہے. ایک سوال کرتا ہوں, ایک گناہ مجھ سے ہوا برابر, میں نے توبہ کر لیا, توبہ کے شرائط ہو گئے, کیا مجھے پچھتاوا بھی ہوا, زمانے حال میں اس کو چھوڑ بھی دیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ مستقبل میں ایسا نہیں کروں گا, توبہ کے شرائط پورے ہو گئے. اب اتفاق سے پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے دو چار مہینے کے بعد, تو اب یہ گناہ معاف ہوا کہ نہیں؟ ارے بھائی اسی سے تو توبہ کیے تھے اور یہی گناہ پھر کر لیا آپ نے چار پانچ مہینے میں, اب یہ معاف ہوا کہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. بس مجھے یہ گناہ بھی ہوا مجھے اور میں نے توبہ کر لیا, توبہ کے تینوں جو کنڈیشن ہے وہ پورے ہو گئے, مجھے شرمندگی بھی ہوئی اور میں نے حال میں اس کو چھوڑ بھی دیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا, اور اتفاق سے دو چار مہینے کے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا. اب وہ گناہ پھر ایڈ کر دیا جائے گا کہ نہیں؟ ایڈ ہوگا کہ نہیں؟ وہ گناہ معاف ہو گیا کہ وہی گناہ ریپیٹ کرنے کے بعد وہ گناہ پھر اور کر آئے گا, ایڈ ہو جائے گا؟ نہ, وہ گناہ معاف ہو گیا. دلیل اس طرح, وان ابی عبید اللہ ابن عبد الله عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائب من الذنب كمن لا ذنب له, رواه ابن ماجه في كتاب الزهد. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزهد میں لائے. حضرت ابو عبیدہ ابن عبد الله اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب توبہ کے شرائط پائے گئے, وہ گناہ معاف ہو گیا. اب جو اگلا گناہ اس سے ہو رہا ہے اس کے لیے الگ سے توبہ ضروری ہے. یہ پہلا گناہ جو ہو گیا اس کے لیے اس نے توبہ کر لی, گناہ معاف ہو گیا. اب دوبارہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے لیے الگ سے توبہ ضروری ہے. یہ ایسا ہی کہہ جائے گا اس حدیث پاک کے تناظر میں اور اس حدیث پاک کے روشنی میں. اب ایک سوال ہے, اس سوال کو حل کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے تقریر کا اختتام. سوال بہت اہم ہے. سوامی دیانند سرو سرسوتی نے اپنی کتاب ستیہ پرکاش میں, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 492 صفحہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے سوامی صاحب نے کہ توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا. اگر توبہ کرنے سے بھگوان گناہ معاف کر دے تو منصف نہیں رہتا بلکہ ظالم ٹھہرے گا. تو توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گناہ کرتا ہے آدمی تو اسے سزا دی جائے. یہ سوامی صاحب کا کہنا ہے, یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آدم نے توبہ کی تو توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوا بلکہ وہی گناہ نسلوں میں منتقل ہوتا آیا. اسی وجہ سے بائبل میں لکھا ہوا ہے کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے. خلیل رحم, کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے؟ اب جب ہمارے باپ ہی ناپاک ہو گئے تو اب ان سے جو اولاد نکلے گی تو ناپاک سے پاک کیسے نکلے گی؟ ہوگا ہی نہیں. ناپاک سے ناپاک ہی چیز نکلے گی. لہذا کوئی آدمی پاک نہیں رہتا اس گناہ کے بعد. اور توبہ کے بعد آدم کے گناہ معاف نہیں ہوا, نسلوں میں گناہ منتقل ہوتا آیا. اس لیے کہ اللہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے بندے کے گناہ کو معاف کر دے تو عادل نہیں رہتا, اور معاف نہ کرے تو رحیم نہیں رہتا. یہ ڈائلما ہے, یہ مخمصہ ہے. کیا کہ اگر سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا, سزا دے تو رحیم نہیں رہتا. چلیے پھر بولوں, سزا دے تو رحیم نہیں رہتا اور سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا. تو اللہ نے کیا کیا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے؟ اپنے بیٹے کو بھیجے مسیح, اور مسیح نے کیا کیا؟ انسانیت کے تمام گناہوں کو اپنے کاندھے پر لے کر کے صلیب کے اوپر چڑھ گئے, کراس کے اوپر چڑھ گئے. اس طرح انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں مسئلہ وہی ہے. اس لیے کہ اگر گنہگار کے گناہ کو بخش دینا عدل کے خلاف ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے؟ گناہ انسان کرے اور سزا اللہ کے بیٹے کو دی جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کٹہرے میں ایک مجرم کھڑا ہوا ہے, جج بیٹھا ہوا ہے اپنی کرسی کے اوپر, وکیل نے سارے دلائل دے دیے ہیں اور یہ کہہ دیا کہ یور آنر یہ ثبوت موجود ہیں اور اتنے گواہ موجود ہیں اس مجرم کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے, آپ فیصلہ کیجئے. یور آنر یہ مجرم ہے, دلائل اور شواہد کی روشنی میں, تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ آدمی مجرم ٹھہرتا ہے. اب جج یہ فیصلہ کرنے کے بجائے کہ اس کو یا تو پھانسی کی سزا دی جائے یا عمر قید یا کوئی سزا دی جائے, یہ کہتا ہے کہ اس جرم کرنے والے کو چھوڑ دو اور میرا بیٹا جو فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے اس کو لاؤ اور پھانسی دے دو. بتاؤ کہ جج کو دنیا کا سب سے بڑا احمق اور پاگل نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ مجرم کو چھوڑ کر جج اپنے بیٹے کو سولی دے دے. ایسے ہی یہاں بھی گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے, مسئلہ اب بھی حل نہیں ہوا اور دونوں مسئلے کو حل نہیں کر سکے. سرسوتی صاحب بھی اور عیسائی لوگ بھی, حقیقت یہ ہے کہ عدل کا مفہوم ہی انہوں نے نہیں سمجھا. عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کو ضرور سزا دی جائے, بلکہ عدل یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی جائے. عدل کا مطلب یہ کرو, اور عدل کا مطلب اگر یاد ہو گیا تو اس بحث کا جواب دیا جا سکتا ہے. اس سوال کا جواب عدل یہ نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا, عدل یہ نہیں ہے کہ کسی گناہ گار کو سزا نہ دی جائے, بلکہ عدل یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دے. یہ عدل کا مفہوم سمجھنے میں گڑبڑی ہو گئی, اس وجہ سے یہ لوگ کی افراط و تفریط میں مبتلا ہو. عدل کا مطلب ہی انہوں نے نہیں سمجھا. اور اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے, وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, ورنہ اگر گناہوں کو معاف نہ کرے تو وہ غافر کہے گا, وہ غفار کہے گا, وہ رحیم کہے گا. رحیم ہے اس وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے, گنہگار کے اوپر رحم کرتا ہے. غافر ہے کبھی تو بخشتا ہے, ستار ہے کبھی تو عیوب کو ڈھانپتا ہے, غفار ہے کبھی تو گناہوں کو بخشتا ہے, اور عادل ہے. عادل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گنہگار کو ضرور سزا دی جائے, بلکہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے, اور وہاں بے گناہ کو سزا دی جائے. لہٰذا عدل نہیں ہے, وہ مخمصہ, وہ ڈائلما اپنی جگہ پر آ رہا ہے. یہ تھا اسلام میں توبہ کے تصور کے اوپر ایک چھوٹا سا تبصرہ اپنے علم کے مطابق. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس موضوع کے تمام اطراف و جوانب کے اوپر میں ایک ایسی روشنی ڈال دوں کہ تمام مباحث اور تمام پہلو اس بحث کے سامنے آ جائیں. اور چونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے, اس لیے کہ جب ہر آدمی خطا کار ہے تو سب کو توبہ کی ضرورت ہے, لہذا توبہ کے مفہوم کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے. ورنہ توبہ کا مطلب سمجھے گئے نہیں تو خطا کرنے کے بعد توبہ کرے گا کیسے؟ توبہ کا غلط مطلب لوگ نہ سمجھے. اسی وجہ سے اس موضوع کے اطراف و جمالی پر ہم نے سیر حاصل بحث کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم رخصت لیں گے کہ اللہ ہم سے اگر خطا ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق دے, اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو, اس سے پہلے کہ گڑبڑ آئے ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ تیری بارگاہ میں کر کے اس دنیا سے رخصت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ سے مہمان خوشی نہ ہیں ان کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں جو اتنی صحبتیں اور مصیبتیں اٹھا کر اس گرمی کے موسم میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اور ان سب کو بنائے رکھ کے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے میں توفیق عطا فرمائے. آمین. دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, اگر ان کو ہندی کی قرآن اپنے کسی غیر مسلم ساتھی کو دینا ہے تو سلفیہ اسلامی ریسرچ سینٹر سے ہندی کی قرآن بلا